ta khadi khadi khadi sila ta khadi chhadunu prema paatha paatha paatha prema paatha paadunu tin tin ejre small small hatare rap rap hatare long long chitire I love you kahunu hat chak chaknu सिलटा खाड़ी खाड़ी खाड़ी सिलटा खाड़ी झाड़नु प्रेम पाठ पाठ पाठ प्रेम पाठ पाड़नु सरी जाऊ जेबे तू एई बाटरे टेंशन भरी दौ मते तू नीति राति रे हे जानती बही गोटे मु तो हाथ रे हां परी लागुच टाइम बोदे पड़ुच कणे कणी चाहुच टाइम भारी तूच आई लव यू कहुनु हाथ भड़ा दौनु अरे अरे सिलता खाड़ी खाड़ी खाड़ी सिलता खाड़ी छाड़ुनु तेरे मा पाठ पाठ पाठ तेरे मा पाठ पढ़ुनु अब बुढ़िया कला जखमा नखटी तो छटी कथा रे देलु मलमा झटपटी तो सारी बुके बे पढ़ा नबमा नारी बाबा नाली लाई कुमारी मो फस गई छुई मोती लाग लाई किछी दिन था रही रोल भारी करचु स्कूल मते भाबीचु स्कूल तोर सारीनी स्कूल भाल करचु आई लव यू कहुनु हाट जाची दौनु चुम्मा।